flot. Står han ombord og drømmer sig tilbage. Han ser mod syd, og det er dig, han tænker på. Hvide rose fra horisonten og klare stråler jager alle stjerner bort. Står han nu og drømmer sig tilbage.